أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ترم kardeşlerim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin bu zaman dilimi içerisinde birbirinden üstün kıldığı ve içerisinde yapılan amellerin diğer zamanlarda yapılan amellerden kat kat daha fazla olduğu bazı gün ve geceler vardır. İşte Allah nasip ederse pazartesi veya en geç %100 ihtimalle salı günü inşallah Ramazan ayını idrak edeceğiz. Allah Azze ve Celle ömür verse inşallah. Ve bu münasebetle kardeşlerim Ramazan ayıyla alakalı Ramazan ayının fazileti, yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenlerle alakalı bir hatırlatma yapacağız dersimizde Allah Azze ve Celle nasip eder ise inşallah. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Allah diyor ki Azze ve Celle Adem oğlunun her ameli kendisi içindir. Her ameli kendisi için yapar. Ancak diyor ve her amel 10 hasenattan 700 hasenata kadar iyiliğine kadar ne yapılır? Karşılık bulur diyor. Ancak oruç bundan müstesnadır diyor Allah Azze ve Celle. Muhakkak ki o benim içindir ve onun ecrini de ben vereceğim diyor. Çünkü diyor o şehvetini yemesini ve içmesini benim eclim için, benim için terk eder. Ve bir oruçlu için iki tane sevinç vardır diyor. Birincisi iftar ettiği zaman, ikincisi de yarın kıyamet günü Rabbisine kavuştuğu zamandır diyor. Muhakkak ki oruçlunun o kokan ağzı Allah Azze ve Celle katında mis kokusundan daha güzeldir, daha güzel kokar diyor hadisinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim, Ramazan ayı öyle bir aydır ki rahmet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapatılıp ta Ramazan ayı boyunca cennet kapılarının sonuna kadar açıldığı bir aydır. Ve yine içerisinde Allah Azze ve Celle'nin Leyletul Kadir dediği Kadir gecesi vardır ki Allah Azze ve Celle o Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Ve o gün ta tan yeri ayarına kadar sabaha kadar melekler ve Cebrail aleyhisselam yeryüzüne iner de iner diyor Allah Azze ve Celle. O yüzden kardeşlerim içerisinde yapılan amellerin kendisine kat kat verildiği bir aydır. Ve bir Müslümanın kesinlikle ve kesinlikle böyle bir ayı bağışlanmadan, ecrini Allah Azze ve Celle'den kat kat almadan ve kendisi cehennemden azat edilmeden kim Ramazan ayını geçirirse. Bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, her kim Ramazan ayını idrak eder de günahlarından dolayı bağışlanmaz ise ona yazıklar olsun, burnu yerde sürtülsün diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Demek ki kardeşlerim, insan normal zamanda dikkat ettiği ibadetlere Ramazan ayında daha fazla ibadet edecek. Zaten Ramazan ayı nedir? Oruç ayıdır. Allah Azze ve Celle İslam'ın 5 temellerinden bir tanesi olan Ramazan ayı orucu ne yapılmıştır? Allah Azze ve Celle tarafından farz kılınmıştır. Her kim bu günlere idrak ederse oruç tutması üzerine farzdır. İslam'ın 5 temelinden bir tanesi de biliyorsunuz nedir? Ramazan ayını oruçlu olarak geçirmektir. Ki Allah Azze ve Celle Bakara suresi 185. ayeti kerimesinde Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı öyle bir aydır ki işte o ayda Kur'an indirilmiştir. Niçin? Huden linnâsi ve beyinâtin minel huda ve furkan. İnsanlara bir hidayet olarak ve yine Furkan'ı doğruyu yanlıştan birbirinden ayırt edilen Kur'an'ı indirmiştir Allah Azze ve Celle. Zaten Ramazan'ın sadece bu şekilde değeri bile nedir? Yeterlidir. Yani Allah Azze ve Celle'nin bu ayda Kur'an'ı indirmiş olması. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki bir hadisinde, Ramazan ayının ilk gecesi olunca şeytanlar ve cinler zincire vurulur diyor azgınlara. Cehennemin kapıları kapatılır da hiçbiri açılmaz Ramazan ayı boyunca ve yine cennetin kapıları açılır da hiçbiri Ramazan ayı boyunca kapatılmaz. İşte böyle zamanda bir nida eden çıkar ve nida eder, der ki ey hayır isteyen hayır işlerine yönel ve ey şer isteyen kendini şerden sahip ol, şerden uzak tut. Çünkü bu ayda Allah Azze ve Celle tarafından ateşten azat edilenler olur diye nida eder ve bu nida Ramazan ayının her gecesinde olur. Yani bu ay kardeşlerim cehennem ateşinden kurtulup cennete girme ayıdır. O yüzden insanın öncelikle kendisini bu şekilde hazırlaması gerekir. Ramazan ayı ibadet ayıdır. Bunun öncelikle idrak edilmesi gerekir. Ama maalesef bugün toplumumuzda olduğu gibi Ramazan ayı bir eğlence ayı değildir kardeşlerim. Kim Ramazan'ı gündüzleri oruç tutarak ve geceleri de kıyam ederek, yani namaz kılarak Allah Azze ve Celle'ye ibadet ederek geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. Bir rivayette tıpkı anasından doğduğu gün gibi olur diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. O yüzden idrak edeceğimiz inşallah şurada 2 veya 3 gün sonra Allah ömür verirse idrak edeceğimiz bu ay hakikaten mübarek bir aydır. Rabbimiz Azze ve Celle bizlere, bütün İslam alemine mübarek eylesin ve ateşinden azat ettiği kullarından eylesin. Amin. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ramazan girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapatılır ve şeytanlar zincire vurulur diyor Buhari'de gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Kardeşlerim, oruç denildiği zaman tanımına baktığımızda sabah namazının vaktinin girmesinden itibaren akşam ezanı okununcaya kadar bir Müslümanın yemeden, içmeden ve şehevi arzulardan uzak durmasıdır. Orucun kısaca tanımı budur. Ve akıllı, aklı başında olan, buluğ çağına ermiş, mukim olan, seferi olmayan ve gücü yeten her Müslümana Ramazan ayı boyunca, yani bir ay boyunca oruç tutması farzdır. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 183. ayeti kerimesinde ya eyyuhellezine amenu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tettekun. Ey iman edenler, oruç nasıl ki sizden önceki ümmetlere farz kılınmış ise sizlere de öylece farz kılınmıştır. Olur ki Allah'tan gereği gibi korkarsınız, takva ehli olursunuz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve hadisinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buniyel İslamu ala hamsin. İslam beş temel üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namazı kılmak, zekatı vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır buyurarak Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ramazan orucunun farziyetini de bu şekilde beyan etmiştir. Orucun faziletine gelecek olursak, dersimizin başında da söylediğimiz gibi, zikrettiğimiz gibi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki her kim inanarak ve sevabını yalnızca Allah Azze ve Celle'den bekleyerek, yani ihlaslı bir şekilde Ramazan orucunu tutarsa o kimsenin geçmiş günahları affolunur buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Başka bir rivayette de tıpkı anasından doğmuş olduğu gün gibi günahsız olur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam beş vakit namaz, cumaya kadar bir cuma ve Ramazan'a kadar Ramazan, büyük günahlardan sakınıldığı müddetçe aralarında işlenen günahlara kefarettir, günahları giderir buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem insanın ehli, malı ve komşusu yüzünden uğrayacağı fitneye namaz kılması, oruç tutması ve sadaka vermesi kefaret olur buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine oruç insanı cehennem ateşine karşı koruyan bir kalkandır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın buyurduğu gibi oruç bir kalkandır buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Herhangi bir kul Allah rızası için bir gün oruç tutarsa bu günün orucu sebebiyle Allah Azze ve Celle o kulun yüzünü ateşten, cehennem ateşinden 70 yıl uzaklaştırır buyurur sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de gelen rivayette. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam oruç kulun ateşten korunmasını sağlayan bir kalkandır buyurur aleyhissalatu vesselam. Ve yine oruç ve Kur'an'ın kıyamet günü kula şefaat edeceğini bildirir sallallahu aleyhi ve sellem. Oruç der ki ey Rabbim gündüz bu kulu ben yemeden, içmeden ve şehevi arzulardan men ettim. Ona şefaat etmem için bana izin ver der. Kur'an da der ki ya Rabbi ben bu kulunu gece uykudan men ettim. Ona şefaat etmem için bana izin ver der ve böylece Allah Azze ve Celle hem Kur'an'a hem de oruca o sahibine, yani oruç tutan ve Kur'an okuyan kimseye şefaat etmesi için izin verecektir. Rabbim bizleri onlardan eylesin. Evet, ve yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam oruçluyken ölen kimse cennete girer diyor. Ve yine diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Ve bu kapıdan sadece ve sadece oruçlu olan kimseler girer diyor. O kapıdan oruç tutanlardan başka hiç kimse giremez. O gün oruç tutanlar nerede diye nida edilir seslenildiğinde oruç tutanlar kalkarlar, o kapıdan girerler ve onlar girdiği zaman kapı kapanır da artık bu kapı bir daha açılmaz buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Rabbim bizi o kapıdan girenlerden eylesin. Amin. Yine kardeşlerim oruç şehevi arzu ve isteklere karşı bir kalkandır. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kim evlenmeye güç yetirirse evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan en çok koruyan ve insanı en sağlam muhafaza edendir. Kimin de evlenmeye gücü yetmezse oruç tutsun. Çünkü oruç şehveti kırar buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim, Ramazan ayı biliyorsunuz oruç tutulan bir aydır. Oruç tutulması gereken bir aydır. Oruç ayıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ Her kim Ramazan ayına erişirse oruç tutsun buyruğuyla ne yapmıştır? Ramazan ayı oruç ayı olmuştur. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hilali görmedikçe oruca başlamayınız ve yine hilali görmedikçe de iftar etmeyin. Eğer hilal size karşı bulutlanırsa, bulut olursa ne yapın? Şaban ayını 30'a tamamlayın. Ondan sonra Ramazan orucunuza başlayın buyurmuştur Allah Resulü aleyhisselam Buhari'de gelen rivayette. Kardeşlerim yine Ramazan hilalini gördüğünüz zaman oruç tutun. Şevval hilalini gördüğünüz zaman da iftar edin. Eğer hilal görünmez ise Şaban ayını 30'a tamamlayın buyurmuştur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yani burada hilali görün, oruç tutun, hilali görün, bayram edin buyruğuyla Allah Resulü aleyhissalatu vesselam aslında Müslümanlara ve maalesef bugün birçok Müslümanın gafil olduğu hilali gözleme meselesine değinmiştir Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve bu hadis gereğince hilalin çıplak gözle gözlenmesi ve görüldüğü takdirde de oruca başlanılması ve yine görüldüğü takdirde de bayram edilmesini emrediyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ama maalesef bugün Müslümanlar bu fiili birçok yerde terk etmişlerdir ve takvimi esasını kendilerine esas alarak böyle bir sünneti maalesef terk etmişlerdir. Evet, kardeşlerim bir de şek günü denilen bir gün vardır. Bugün de acaba yarın Şaban ayının 30'u mudur yoksa Ramazan ayının 1'i midir şekilde eğer bir şüphe duyulursa bazı kimseler tutup eğer bugün Ramazan'ın 1'i ise bu Ramazan orucudur, yok değilse bu Şaban'ın 30'u veya karşılama orucudur gibi bir oruç yani şek günü orucu tutarlar ki bu yasaklanmıştır, caiz değildir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şek gününde yani bugün Ramazan'ın biri mi olduğu belli olmadığı halde oruç tutmayı yasaklamıştır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine kardeşlerim hilali gözetlemeyle alakalı hilali bir veya iki kişi şahitlik eder ve gördüğünü söylerse diğer Müslümanların oruca başlaması gerekmektedir. Ve diyor ki İbn Ömer radıyallahu anhuma insanlar hilali görmek için toplandılar ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ben hilali gördüğümü haber verdim. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam oruca başladı ve insanların da oruç tutmalarını emretti buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine bir rivayette iki Müslüman Ramazan hilalini gördüklerine şahitlik ederse hemen oruç ya da ne yapın? Oruç tutun ya da bayram yapın buyurmuştur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim hilalin sadece kendi bulunduğunuz beldede görünmesi de şart değildir. Eğer başka bir beldede hilal haberi gelirse aynı şekilde oruca başlanması veya bayram edilmesini emretmiştir Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yani başka ülkelerden de eğer hilal gözüktü haberi gelirse diğer Müslümanların da buna uyarak oruca başlamaları ya da bayram etmeleri gerekmektedir. Kardeşlerim biliyorsunuz bütün ibadetler niyetsiz hiçbir ibadet olmaz. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ameller niyetlere göre buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fecirden önce oruca niyetlenmeyenin orucu yoktur buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Burada da niyet nedir? Çok önemlidir. Ramazan ayı orucunda geceden niyet edilmesi gerekir ki bu nafile orucun aksinedir. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam gündüzleyin hanımlarını ziyaret ettiğinde yiyecek bir şeyiniz var mı diye sormuş. Bir şey yok ey Allah'ın Resulü dediğinde öyleyse ben de oruçluyum diyerek o gün nafile oruç tutmuştur. Ama Ramazan ayı orucu tutan bir kimsenin geceden yani sahura kalktığı zaman veya namaz sabah namazı girmeden önce muhakkak niyet etmesi gerekmektedir. Kardeşlerim niyet biliyorsunuz sadece hac ve umre dışı haricinde dil ile söylemek sünnetten değildir. Niyetin yeri kalptir. Aslında sahura kalkmak da bir niyettir veya bir Müslüman komple Ramazan ayına da ne yapabilir? Niyet edebilir. Yani bu Ramazan ayı orucu farz olan bir oruçtur ki nafileden farklıdır. Kişinin de bu şekilde ne yapması? Niyet etmesi gerekir. Orucun başlama zamanı kardeşlerim sabah namazının girmesiyle yani ezanın okunmasıyla ne yapar? Oruç başlar ve insanın o andan itibaren yemeği, içmeyi ve şehvi duyguları ne yapması? Terk etmesi gerekir. Sabah namazının başlangıcıyla beraber, girmesiyle beraber oruç başlar. Sahur yemeğiyle alakalı gelen rivayetlere baktığımız zaman Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sahur yemeğini teşvik etmiştir. Bir rivayette sahur tutun çünkü diyor bizim orucumuz da kitap ehlinin, ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir buyuruyor aleyhissalatu vesselam ve yine bir rivayetinde sahur yemeği yiyiniz çünkü sahur yemeğinde bereket vardır buyurur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine bir rivayette sahur Allah'ın size ihsan ettiği bir berekettir. Sakın onu terk etmeyin buyurur aleyhissalatu vesselam. Ve yine buyuruyor ki sahur bereket yemeğidir. Biriniz bir şey bulamayıp bir yudum su bile olsa onu sakın terk etmesin. Çünkü sahur yemeği yiyenlere melekler dua eder. Allah da o kimseyi mağfiret eder buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine bir rivayette hurma müminin en güzel sahur yemeğidir buyurur. Sahur yemeğinin son vakti ne zamandır? Kardeşlerim sahur yemeği ile sabah namazının vaktinin girmesi arasında yaklaşık 50 ayet okuyacak kadar yani 15-20 dakika kadar bir mesafenin bırakılması gerekiyor. Sünnet olan budur. Yani sahabeye sorulduğu zaman biz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde sahur yemeği yedik. Sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam sabah namazına kalktı. Enes diyor ki radıyallahu anh ben Zeyd'e sabah ezanı ile sahur arasında ne kadar vakit vardı diye sordum. O 50 ayet okuyacak kadar dedi diyor radıyallahu anhu Buhari'de gelen rivayette. Yani sahur yemeğine kalkıldığı zaman daha sonra bitirip sabah ezanı ile arasında yaklaşık 15-20 dakikalık bir mesafe sahur yemeğinin son vakti olarak belirlenmiştir. Fakat insan geç kalır ve ezan okumaya başlanır ve elinde de diyor bir bardak su varsa ne yapmasın? Onu bırakmasın, suyunu içsin, sonra ne yapmasın? Orucuna niyet etsin. Gelen sünnette bu şekildedir. Yani sahur en son vakti sabah namazının ezanının okunmasından 15-20 dakika önce ne yapılması sünnete uygun bir şekilde bırakılması gerekir. Maalesef bugün cahil bazı kimseler sahur vaktini sabah ezanı ile birlikte kalkıp ondan sonra sahur yaparlar ki bu orucu ifsad eder kardeşler. Bugün itibariyle sabah ezanı okunduğundan itibaren insanın en geç ne yapması? Yemeği, içmeyi terk etmesi ve oruca başlaması gerekir. Biliyorsunuz bizim ülkemizde normalde sabah ezanı güneş doğmadan bir saat önce okunur. Normalde yarım saat, ondan yarım saat önce vakit girmiştir. Ama bu Ramazan ayında tam imsak vakti girmesiyle beraber ezan okunur. Yani bu da ne demektir? Sabah ezanı okunduktan itibaren bir Müslümanın yemeği, içmeyi ne yapması terk edip, niyet edip orucuna başlaması gerekir. Ama geç kalkmış olabilir, ezanla uyanmış olabilir. O anda bir bardak su içmesinde herhangi bir beis yoktur, abartmamak şartıyla. Buna dikkat edilmesi gerekir kardeşler. Bir de önemli bir husus, Ramazan denildiği zaman veya oruç denildiği zaman sadece aç kalmak veya insanın şehevi arzusunu terk etmesi anlaşılmamalı kardeşler. Bir Müslüman oruç tutacağı zaman sadece aç kalarak vaktini geçirmemeli. Bir Müslümanın bütün uzuvlarıyla, bütün kalbiyle, bütün bedeniyle oruç tutması gerekir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki, kötü yalan söz ve ameli terk etmeyerek yeme ve içmesine her kim yalan sözü ve yalan ameli terk etmez ise o insanın diyor yeme ve içmesini terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur diyor. Yani oruç tutulduğu zaman bütün bedenlerimizle, dilimizle, kalbimizle, bütün azalarımızla ne yapmamız? Oruç tutmamız gerekiyor. Yoksa Allah Azze ve Celle'nin bizim yememizi, içmemizi veya şehvetimizi terk etmemize ihtiyacı yoktur kardeşlerim. O yüzden Müslümanın buna ne yapması çok dikkat etmesi gerekir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam herhangi biriniz oruç tuttuğu zaman artık o kimse kötü söz ve fiillerde, amellerde bulunmasın, düşmanlık veya bağırıp çağırma da yapmasın buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine bir hadis-i şerifinde oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruç tuttuğu zaman, oruçlu olduğu zaman çirkin söz söylemesin, cahillik etmesin. Eğer bir kimse ona karşı kavga etmek ister veya ona söverse, kötü söz söylerse ben oruçluyum, ben oruçluyum diyerek ne yapsın? O kötü amelden uzak dursun buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Demek ki kardeşlerim, oruç denildiği zaman sadece yemeden, içmekten ve şehevi arzulardan uzak durmak değildir. Her türlü haramdan, her türlü kötü sözden, harama bakmaktan ve her türlü ne varsa kavgadan, sözden, küfürden, her türlü hayasızlıktan, edepsizlikten uzak durmaktır oruç. Ancak o şekilde Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın her kim imanlı ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek orucunu, Ramazan orucunu tutarsa bütün günahları bağışlanır veya anasından doğduğu gün gibi olur. Ancak bu şekilde bu müjdeye nail olabiliriz. Rabbimiz Azze ve Celle bu müjdeye nail olanlardan eylesin inşallah. Amin. Ve diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, nice oruç tutan kimseler vardır ki bu oruçlarından kendilerine aç kalmaktan başka bir şey yoktur. Ve yine nice gece kalkıp namaz kılanlar vardır ki bu namazlarından kendilerine uykusuzluktan başka bir şey yoktur. Çünkü imanıyla ve yalnızca ecrini Allah'tan bekleyerek yapan kimseler ancak bu ecre sahip olabilirler. Ama aç kalırsınız ama kötü sözü terk etmezsiniz. Aç kalırsınız, yalanı terk etmezsiniz, haramı terk etmezsiniz. Yanınıza kalacak da sadece ve sadece nedir? Sizin aç kalmaktan başka bir şey değildir. Ecrini Allah Azze ve Celle bu şekilde hiçbir ecre nail olamazsınız. Kardeşlerim, orucu bozan bazı şeyler vardır. Müslümanların bunları bilmesi gerekir. Birincisi, kasıtlı bir şekilde yiyip içmek orucu bozar. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, oruçlu kimse oruçlu olduğunu unutup da yediği ve içtiği zaman orucunu bozmayıp tamamlasın. Çünkü o oruçluya ancak Allah yedirmiş ve içirmiştir. Bu unutarak yiyip içen kimse içindir. Ama eğer bir kimse kasıtlı olarak yer ve içerse bu da kişinin ne yapar? Orucunu bozar. Bir adam geliyor, Allah Resulü aleyhissalatu vesselama diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben oruçlu olduğum halde unutarak yedim ve içtim dediğinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, seni Allah doyurdu ve Allah seni suladı diyerek orucunu tamamlamasını emretmiştir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve yine buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan'da unutarak orucunu yiyen kimseye herhangi bir kaza ve kefaret yoktur. Yine kardeşlerim, orucu bozan şeylerden bir tanesi de cinsel ilişkidir ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bir kimse gelip diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben helak oldum. Allah Resulü aleyhisselam sana ne oldu dediğinde, ben hanımıma iliştim dediğinde, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, hürriyete kavuşturacağım bir kölen var mıdır diyor, soruyor. Adam hayır ey Allah'ın Resulü dediğinde, öyleyse 2 ay üst üste oruç tut emrini veriyor. Yine adam ey Allah'ın Resulü, buna benim gücüm yetmez dediğinde, öyleyse ne yap dediğinde, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona beklemesini emrediyor. Sadaka da bulamıyor. O meseleyi o esnada kendisine bir sepet hurma getiriliyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o soru soran kimseye al bunu fakirlere dağıt dediğinde, adam diyor ki ey Allah'ın Resulü, bu Medine'de benden daha fakiri yoktur dediğinde, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tebessüm edip, öyleyse al bunu ailenle ye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki oruçlu bir kimsenin cinsel ilişkisi nedir? Orucu ifsad eder, bir köle azat etmesi, onu bulamazsa 2 ay üst üste oruç tutması, onu da bulamazsa sadaka vermesi gerekmektedir. Bu da orucu bozan şeylerden bir tanesidir. Ve yine bir kadının hayız veya nifaslı olması da orucu bozan hallerden bir tanesidir. Ayşe anamız radıyallahu anhadan gelen rivayette buyuruyor ki bizden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken Ramazan'da adet görürdük, hayız olurduk. Temizlendikten sonra birisi bize orucu kaza etmemizi emrederdi. Biliyorsunuz hayızlı bir kadın namazını kaza etmez ama Ramazan ayında tutmadığı oruçlar sayısınca ne yapar? Tekrar oruç tutmak zorundadır. Bir de oruçlunun yapması mübah olan, yani yapmasında herhangi bir sakınca olmayan bazı davranışlar vardır. Bunlardan bir tanesi de misvak kullanmaktır. Ağızları misvaklamaktır ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, eğer ümmetime meşakkat vermeyeceğini bilseydim, her abdest almalarından veya her namaza durmalarından önce misvak kullanmalarını emrederdim buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, Buhari ve Müslim'de gelen rivayette. Ve yine sahabe diyor ki, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi oruçlu olduğu halde misvakla dişlerini temizlerken gördüm demiştir sahabe. Bu da oruçlu bir kimsenin misvak kullanmasında, dişlerini misvakla temizlemesinde herhangi bir sakınca olmadığını göstermektedir. Evet, yine yemek yapan birisinin boğazına girmediği müddetçe, boğazından kaçmadığı müddetçe yine yemeğin tadına bakmasında, yemeğin tadını, tuzunu kontrol etmesinde de herhangi bir sakınca yoktur. Yine kardeşlerim, Ramazan ayı biliyorsunuz farz olan bir oruç tutması farz olan bir aydır. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah Azze ve Celle kitabında hasta için Ramazan ayını tutmamasına karşı ruhsat verilmiştir. Ki Allah Azze ve Celle Kur'an'da sizden her kim o aya, Ramazan ayına erişirse oruç tutsun. Her kim de hasta olur veya seferde bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, güçlük istemez buyurmuştur Allah Subhanahu ve Teala. Yine hasta için ruhsat vardır. Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde oruca dayanamayanlar ise bir fakiri doyumu fidye vermeleri gerekir buyurmuştur Allah Subhanahu ve Teala. Yine oruç Ramazan ayında emzikli veya hamile olan kadın da Ramazan ayını orucunu tutmama ruhsatı verilmiştir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sıhhatine zarar gelmesinden korkan, hamile kadın ile çocuğuna zarar gelmesinden korkan emzikli kadının oruç tutmamasına izin vermiştir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yalnız hamile bir kadın veya emzikli bir kadın oruç tutmadığı günler dışında, Ramazan ayı dışında hem orucunu kaza etmesi gerektiği gibi hem de her gün için bir fakir doyurması gerekmektedir fidye olarak. Ve yine yolculuk esnasında Ramazan ayını orucunu ne yapabilir? Bir kimse terk edebilir. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de her kim seferde olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun buyurarak yolculuk esnasında Ramazan ayı orucunu terk edilebileceğini haber vermiştir Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ramazan ayında yolculuk yaptığı zaman isterse bazen orucunu tutar bazense terk ederdi. Bu da nedir? Ruhsattır kardeşlerim. Yani insan Ramazan ayı içerisinde eğer yolculuk yapar ise yolculuk esnasında isterse orucunu devam eder, isterse orucu ne yapabilir? Terk edebilir. Bu bir ruhsattır. Kardeşlerim, oruçlunun iftar vaktine baktığımız zaman dersin başında da zikrettiğimiz gibi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Buhari'de gelen rivayette oruçlu için iki tane sevinç vardır. Bir tanesi iftar ettiği zaman, ikincisi de Rabbi ile yarın kıyamet günü karşılaştığı zamanki sevincidir buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine iftarda yani akşam ezanıyla yani günün bitimiyle beraber iftarda acele ediniz buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Çünkü Yahudiler iftarı geciktirirler buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Ve benim ümmetim iftarda acele ettiği ve sahuru geciktirdiği müddetçe hayır üzerindedir buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam oruç açılacağı esnada yani iftara yakın bir zamanda oruçlu bir kimsenin yapacağı duanın kabul edilen reddedilmeyen dualar arasında olduğunu haber veriyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Öyleyse bir Müslümanın hem oruçlu olduğu gün boyunca hem de iftara en yakın zamanda Allah Azze ve Celle'ye bol bol duayla geçirmesi gerekir. Her vakit olduğu gibi o vakitte ne yapması? Boş geçirmemesi ve Allah Azze ve Celle'ye dua ederek geçirmesi gerekir. Çünkü oruçlu bir kimsenin iftara açacağı dakikalardaki yapacağı dua Allah'ın izniyle kabul edilen, geri çevirmeyen dualar arasındadır. Bunları da inşallah dikkat edelim kardeşler. Evet, ve yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetinden bir tanesi de Allah Resulü aleyhissalatu vesselam iftar ettiği zaman ذَهَبَ الذَّمْءُ وَبْتَلَتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ inşallah. Yani susuzluk gitti, damarlar ıslandı ve sevabımız da ecrimiz de sabit oldu inşallah diyerek ne yapardı? Dua ederdi. Evet. ذَهَبَ الذَّمْءُ وَبْتَلَتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ inşallah. Susuzluk gitti, damarlar ıslandı ve ecrimiz de sabit oldu inşallah. Allah Resulü Selam iftardan sonra orucu açtığında yaptığı dua, eğer bir kimse oruçlu bir kimsenin iftarında yani bir iftar yemeğinde ise o zaman ev sahibine yapacağı dua da اَفْتَرَ عِنْدَكُمُ السَّائِمُونَ وَاَكَرَ تَعَامَكُمُ الْأَبْرَارِ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَ. Yani sizin sofranızda daima oruçlular iftar etsin, yemeğinizi salih kimseler yesin ve melekler de sizin duacınız olsun diye ne yapardı? Dua ederdi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Her kim Ramazan ayının gündüzlerini oruç tutarak, gecelerini de namaz kılarak değerlendirirse, şart bu kardeşlerim. Ki burada biliyorsunuz Ramazan ayında ne vardır? Teravih namazı dediğimiz gece namazı vardır ki bütün yıl gece namazı var ama bu Ramazan ayındaki yapılan gece namazına teravih namazı adı verilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu gibi her kim inanarak ve sevabını yalnız ve yalnız Allah'tan bekleyerek gündüzleri oruç tutar ve geceleyin de namaz ibadetini yerine getirirse geçmiş bütün günahları bağışlanır buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kardeşlerim, teravih namazı ile alakalı olarak inşallah biz de burada 30 gün boyunca veya 29 gün boyunca Allah neyi takdir etmişse inşallah teravih namazı kılacağız. Ve Ramazan'ın her günü inşallah burada derneğimizde inşallah iftarlarımız olacak. Allah nasip ederse ve iftardan sonra da hem sohbetimiz hem de yatsı namazına müteakiben inşallah teravih namazını birlikte kılacağız. Allah nasip eyler ise. Ayşe anamızdan radıyallahu anhadan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ne Ramazan ayında ne de Ramazan ayı dışında 11 rekattan başka gece namazı kılmamıştır diyor Ayşe anamız radıyallahu anha. Ve yine bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam 4 rekat kıldı. Onun diyor güzelliğinden, uzunluğundan sormayın. Sonra bir 4 rekat daha kıldı. Onun uzunluğundan ve onun güzelliğinden sormayın. Sonra da Allah Resulü aleyhissalatu vesselam 3 rekat vitir namazı kıldı. Böylelikle de 11'e tamamladı. Teravih namazı 4, 4 ve artı 3 vitir namazı kılınacağı gibi 2, 2, 2, 2 etti 8 artı 3 vitir namazı kılınarak da ne yapılabilir? Kılınabilir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam geceleri gece namazını terk etmediği gibi Ramazan ayı boyunca da 3 ya da 4 kez insanlara teravih namazını toplu bir şekilde kıldırmış. Daha sonra da ümmetine farz olur korkusuyla ne yapmamıştır? Mescide çıkmayarak gece namazını evinde kılmıştır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bu fiiline binaen teravih namazı gece namazı olması hasebiyle toplu bir şekilde cemaatle kılınabilir. Bu sünnettir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kılmıştır. Hem gece namazı hem de cemaat şeyine ne yapabiliriz? Ecrine inşallah nail olanlardan eyleriz. Rabbimiz bize bunu nasip eylesin. Bir de kardeşlerim son olarak Kadir Gecesi vardır ki Allah Azze ve Celle bununla alakalı Kadir suresini indirmiş ve inna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma adraka ma leyletul kadr leyletul kadri hayrun min alf şehr tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr selamun hiye hatta matla'il fecr. Biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Esenliktir o gece ta tan yeri ağrıncaya kadar buyurur Allah Azze ve Celle. Demek ki kardeşlerim Kadir gecesi aranması gereken gecelerden bir tanesidir ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ben diyor size Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bildirmek için çıkacaktım ama bu o gece bana unutturuldu. Sizler son Ramazan ayının son 10 gecesinde tekli gecelerinde Ramazan Kadir gecesini arayın buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselam. Ramazan'da Kadir gecesini son 10 günün tekli gecelerinde aramak imandandır. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bu aya yani Ramazan ayına girmiş bulunuyorsunuz. Unutmayın ki bu ayda 1000 aydan daha hayırlı olan bir gece vardır. Bu geceden mahrum olan bir kimse hayrın bütününden mahrum olmuştur. Bu gecenin hayrından ancak saadetten bayı olmayan kimse mahrum olur buyurmuştur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Demek ki kardeşlerim Kadir gecesi aranması gereken bir gecedir ki 1000 aydan daha hayırlı olan bir gecedir. Her kim o geceye nail olursa inşallah günahları bağışlanmış kimselerden olur Allah'ın izniyle. Bir de kardeşlerim Ramazan ayına özel bir fitre zekatı vardır ki bunun da muhakkak verilmesi gerekmektedir. Rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fıtır zekatını Müslümanlardan köle, hür, erkek, kadın, küçük, büyük, üzerine hurmadan bir sağ yahut arpadan bir sağ olarak farz kılmıştır. Ve bu zekatın insanların bayram namazına çıkmasından önce verilmesi gerekmektedir. Evet kardeşlerim, bunun arpa, buğday, hurma, kuru üzüm, yoğurt kurusu yani lor peynirden gibi yiyecek maddelerinden verildiği gibi yaklaşık 3 kilo civarında para olarak da verilmesinde inşallah herhangi bir sakınca yoktur. Rabbim Allah Azze ve Celle inşallah gireceğimiz Ramazan ayını en güzel bir şekilde gündüzleri oruç tutarak, geceleri de Allah Azze ve Celle'ye ibadet ederek, namaz kılarak geçirmeyi imanlı bir şekilde ve ecrinin sevabını yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'den dileyerek ve sonunda da cehennem ateşinden kurtulmuş ve cenneti hak etmiş bir şekilde geçirmeyi hepimize nasip eylesin. Şimdiden Ramazan'ınız mübarek olsun. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin, güzel bir şekilde geçirmeyi müyesser kılsın, kolay kılsın. Hak bilip hakka tabi olmayı, batılı da batıl bilip batıldan sakınmayı hepimize nasip eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Merhametinle, rahmetinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Allahümme amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etubu ileyk ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.